seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 11 czerwca, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Rząd nie pozwoli na to, by nielegalni migranci przekraczali granice Polski, zapewnia premier. W związku z powrotami z długiego weekendu na drogach w całym kraju jest więcej policyjnych kontroli. Bez problemów przebiega powrót do zdrowia papieża Franciszka. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie pozwoli na to, by nielegalni imigranci przekraczali granice Polski. Szef rządu odniósł się do przyjętej w czwartek zgody unijnych krajów na pakt migracyjny. Decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko. Premier mówił podczas spotkania z mieszkańcami Łochowa na Mazowszu, że wiele europejskich miast stało się niebezpiecznymi przez nadmierną obecność migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tak długo, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Tu jest Polska i nie pozwolimy na to, aby nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej woli, bez naszej zgody, bez naszej wiedzy. Dla nas bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich kobiet i polskich dzieci jest najważniejsze. Zgodnie z założeniami paktu migracyjnego rocznie Unia ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro do zapłaty. Polacy wracają z długiego weekendu i na drogach w całym kraju policja prowadzi kontrolę. Apelujemy do kierowców o spokojną jazdę, mówi Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kierowcy, którzy wyruszą dzisiaj w podróż, muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami drogowymi. Funkcjonariusze sprawdzą, czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bądź na podkładkach. Policjanci będą zwracali także uwagę na stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stan trzeźwości kierujących wszelkimi pojazdami. Tylko wczoraj na drogach w całym kraju doszło do 57 wypadków, w których zginęły dwie osoby, 69 zostało rannych. Zatrzymano 344 nietrzeźwych kierowców. Warmińsko-mazurscy strażacy apelują o szczególną ostrożność w lasach. Brak deszczu spowodował, że wilgotność ściółki leśnej wynosi poniżej 12%, a na południu i wschodzie poniżej 7%. Sytuacja jest poważna, mówi Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży w Olsztynie. Praktycznie każdego poranka odnotowujemy w każdym punkcie prognostycznym trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Minionej doby doszło do 7 pożarów w obrębie kompleksów leśnych. Na szczęście były to pożary poszycia leśnego, które strażacy szybko opanowali. Pamiętajmy o tym, że sytuacja jest bardzo poważna i każde nieodpowiedzialne zachowanie, każde zaiskrzenie w lesie może powodować pożar, a w przypadku, gdy do tego dodamy jeszcze silne podmuchy wiatru, które się zdarzają, może się ten pożar gwałtownie rozprzestrzenić. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Alert RCB wysłano do odbiorców na północy Mazowsza i Suwalszczyźnie, a także na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Sztab lekarzy opiekujący się papieżem w klinice Gemelli podał, że rekonwalescencja pooperacyjna Franciszka przebiega prawidłowo. Poinformowało o tym w komunikacie Watykańskie Biuro Prasowe. Dyrektor biura Mateo Bruni napisał w komunikacie, że Franciszek od kilku dni nie ma gorączki, a wszystkie parametry życiowe są w normie. Dziś przeszedł fizjoterapię układu oddechowego i zaczął się poruszać. Rano papież śledził w telewizji mszę świętą i przyjął Eucharystię. Następnie udał się do kaplicy w swoim apartamencie, gdzie odmówił południową modlitwę Anioł Pański. Potem Ojciec Święty zjadł obiad wspólnie z osobami, które się nim opiekują, personelem medycznym i funkcjonariuszami Żandarmerii Watykańskiej. Franciszek przeszedł we środę 3,5-godzinną operację z powodu bolesnej przepukliny. Na razie nie jest jasne, kiedy papież opuści klinikę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od 1 lipca obowiązywać będzie bilet wstępu do rzymskiego Panteonu. Zapowiedział to włoski minister kultury Gennaro San Giuliano. Wpływy z biletów będą przekazywane na rzecz stołówek dla ubogich, a także zostaną przeznaczone na konserwację zabytku. Panteon jest kościołem, dlatego wstęp dla zwiedzających będzie dozwolony tylko poza godzinami przeznaczonymi na uroczystości liturgiczne. Bilet dla dorosłych będzie kosztował 5 euro. Włoski minister kultury ogłosił ponadto, że od 16 lipca kursować będzie bezpośredni pociąg z Rzymu do Pompejów. W pociągu wyświetlane będą filmy przedstawiające historię zniszczonego przez wybuch Wezuwiusza miasta. Można też będzie kupić bilet wstępu. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport, w studiu Krzysztof Łoniewski. Sportowe wydarzenie dnia na świecie to finał wielkoszlemowego Roland Garros w turnieju tenisistów. Nowak Djokovic zagrał rekordową 23. wygraną w cyklu Grand Slam. Pokrzyżować szyki będzie chciał mu ubiegłoroczny finalista z Paryża, Norweg Kasper Ruud. To niezwykły przywilej tworzyć historię sportu. Kocham to. Moja motywacja, co oczywiste, jest bardzo wysoka. Jeszcze jeden mecz i może trofeum trafi w moje ręce. Stwierdził Nowak Djokovic. Jego mecz z Kasperem Ruudem lada chwila rozpocznie się na korcie Filipa Chatrier. Nasi siatkarze tymczasem dostali lekcję od Serbów w ostatnim swoim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów w Nagoi w Japonii. Przegrali 0-3, a w ostatnim secie uciułali zaledwie 14 punktów. Najgorszy na pewno nasz mecz. Zdecydowanie nie jesteśmy zadowoleni z praktycznie żadnego aspektu. Były momenty dobrej gry, ale to tylko momenty. Nasza głowa i takie podejście mentalne tego meczu nie było właściwe. Mówił rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej. Nasi siatkarze w Nagoi poza dzisiejszą porażką wygrali 3 wcześniejsze spotkania z Francją, Iranem oraz Bułgarią. Kolejny turniej Ligi Narodów w dniach 20-25 czerwca w Rotterdamie. W kraju dziś poznamy ostatniego Beniaminka PKO Ekstraklasy. W finale barażu zagrają w Niecieczy Brukbet i Puszczenie Połomice. Faworytem gospodarze, ale ich obrońca Wiktor Biedrzycki ani myśli dzielić skórę na niedźwiedziu. Zrobiłem wszystko, żeby się udało, ale trzeba podejść do tego meczu z pokorą. Puszcza pojechała na Wisłę i wygrała 4-1, także to będzie bardzo ciężki mecz i trzeba podejść z respektem do przeciwnika. Wiktor Biedrzycki nawiązał do niedawnej wygranej Puszczy w półfinale barażu z Wisłą Kraków 4-1. Mecz w Niecieczy o 18:00. Zaś minionej nocy Inter Miami, drużyna, którą zasili sam Leo Messi, znów przegrała w amerykańskiej lidze MLS, tym razem 1-3 z New England Revolution. To 6. porażka z rzędu ekipy z Florydy, która zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli konferencji wschodniej. W 17 meczach uzbierała tylko 15 punktów. I ta informacja kończy serwis. Więcej sportu od 17 w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i stopniowo zanikające opady deszczu. Temperatura od 17 stopni nad morzem i na południowym wschodzie, około 22 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kończy się długi czerwcowy weekend. Tylko wczoraj na drogach w całym kraju doszło do 57 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 69 zostało rannych. Zatrzymano 344 nietrzeźwych kierowców. To dane, które przekazuje policja. Po drodze z Trójką. Zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Proszę na siebie uważać. Jak wygląda sytuacja na drogach? O tym będziemy Państwa informować. Jeśli Państwo widzą utrudnienia, oczywiście nasz numer jest do dyspozycji. 2 2 7 3. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Piotr Firan. Zapraszamy.

tym. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Po drodze z Trójką na początek sygnały od państwa. Ja jadę teraz autostradą, a jedynką za bramkami ogromny korek w kierunku Łodzi. Nasz numer do państwa dyspozycji cały czas, 2 2 7 3. Trwają powroty, a na drogach sporo aut. Sprawdźmy także, co dzieje się na drogach Warmii i Mazur. Łączymy się z Anną Golan, która ma najnowsze informacje. Dzień dobry, kłaniam się z Warmii i Mazur. Na naszych drogach spory ruch. Uwaga, kierowcy podróżujący ekspresową S7 w kierunku na Gdańsk. Jeszcze kilkanaście minut temu były spore utrudnienia w Sakówku między Elblągiem a Ostródą, gdzie wywróciło się auto osobowe z przyczepką. Zablokowany był jeden pas ruchu. Niedawno jednak policjanci przywrócili tam normalny ruch. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 57 w Lipowej Górze Zachodniej. Auto osobowe wjechało do rowu. Jedna osoba w tym wypadku ucierpiała. Poza wypadkami ruch na warmińsko-mazurskich trasach utrudniają albo prace drogowe, albo turystyczny tłok. Krajowa 16 korkuje się między Łęgajnami a Ruszajnami. To odcinek najważniejszej warmińsko-mazurskiej trasy prowadzącej z Olsztyna do Mrągowa. Na tej samej trasie, przed samym Mrągowem, kierowcy też napotkają spowolnienia. Są one spowodowane pracami drogowymi. Jedziemy tu znacznie wolniej niż moglibyśmy. Podobna sytuacja na krajowej 16 w kierunku Mikołajek. Niewielki korek tworzy się teraz na trasie krajowej nr 58 w Piszu. Tłoczno też wokół Wielkich Jezior Mazurskich, zwłaszcza nad Niegocinem. Jedziemy tam bez jakichś większych przestojów, ale musimy liczyć się z odcinkowymi spowolnieniami, bo wiele osób wybrało właśnie ten kierunek na przedłużony czerwcowy weekend. Na Warmii i Mazurach jest słonecznie, gorąco i sucho. Deszczu nie widzieliśmy od ponad miesiąca. Taka pogoda może dekoncentrować niektórych kierowców. Jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Przyjemne okoliczności przyrody. Proszę państwa, oby tak samo było na drogach. Warto zwolnić dzisiaj, zwłaszcza kiedy tych aut jest więcej. Te informacje przygotowała Anna Golan z Polskiego Radia Olsztyn. 18,5 minuty po godzinie 15. Surrender years ago, and will you know? patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. No, na słonecznych Mazurach w długi weekend pogoda dopisała. Co dzieje się na drogach Wielkopolski? Najnowsze informacje zebrał Adam Sołtysiak z Radia Poznań. Na wielkopolskich tranzytach w tej chwili na szczęście bez poważnych wypadków, ale ruch na drogach jest bardzo duży. Mamy koniec długiego weekendu i doskonale widać to przede wszystkim na drodze krajowej numer 11. To popularna trasa z Koszalina przez Piłę do Poznania i dalej na południe Wielkopolski. Na tej trasie mamy już od jakiegoś czasu korki. W północnej części województwa postać trzeba przed miejscowością Okonek. Kierunek Piła, tutaj długi zator właśnie w stronę Piły. Później zakorkowany dojazd do obwodnicy Piły. Na obwodnicy Piły również czeka Was jazda w żółwim tempie. No i później korki również przed ujściem. To odcinek między Piłą a Chodzieżą. Również tutaj czeka Was bardzo powolny przejazd. Za Poznaniem na odcinku Poznań-Jarocin za Środą Wielkopolską z kolei prace remontowe. I tutaj ruch odbywa się wahadłowo. Jest człowiek, który ręcznie steruje ruchem, ale i tak tworzą się w tym miejscu korki. Na pozostałych wielkopolskich tranzytach bez wielkich korków nieźle wygląda trasa S5 z Poznania w stronę Bydgoszczy i z Poznania w kierunku Wrocławia. Bez niespodzianek w tej chwili również na autostradzie A2. Chociaż przypominam, za Poznaniem między węzłami Poznań Zachód a Bóg trwają prace remontowe i tutaj przejazd jest nieco spowolniony. To Adam Sołtysiak z Polskiego Radia Poznań, niezmiennie w sprawie utrudnień. 2 2 i 7 3. My little China girl, W drodze z Trójką na zakończenie weekendu, kiedy na drogach więcej aut niż zwykle, mamy dla Państwa najnowsze informacje o utrudnieniach. Teraz Pomorze Zachodnie oraz Szczecin i Kacper Narodzonek z Radia Szczecin. Dzień dobry, Kacper. Co się dzieje na drogach, bo pogoda dopisuje? Dzień dobry. No u nas 26 stopni, to skłoniło kierowców do pozostania jak najdłużej nad morzem. No i to widać, ponieważ korki potworzyły się głównie na trasach, którymi ludzie właśnie wracają z nadmorza. I tak, najgorzej sytuacja wygląda na S-Trójce. Pierwszy korek na jezdni w stronę Szczecina zaczyna się już za Miękowem i ciągnie się przez Goleniów i Rurkę prawie do Pucic przez ponad 10-12 kilometrów. Problemem może być też wjazd na S-Trójkę w stronę Szczecina z drogi S6. Po prostu właśnie ten wjazd ciągnie się w tym korku. Problemem jest też znowu na S3. Za Kliniskami w stronę Szczecina kolejny około 3-kilometrowy korek. Niestety to nie koniec wieści ze Strójki. Ta trasa dzisiaj szczególnie przeładowana. Za Węsłem Klucz w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, za tor na 7 kilometrów. Wracając do pasa nadmorskiego, w Świnoujściu na promach, jak zawsze, tłoczno. Na Karsibora w stronę Wyspy Wolin. Musimy poczekać trochę, ponieważ kolejka ma prawie 2 km, a tłok również na wojewódzkiej 107 w okolicach Kamienia Pomorskiego. Tam korek ma około 5 km. Te informacje przygotował Kacper Narodzonek z Polskiego Radia Szczecin. Bezpiecznej drogi, Kacper, pozdrawiamy. Jaka to była miejscowość? Bo tam był taki problem. Rurka. Rurka. Poległeś na rurce, ale już rozumiemy wszyscy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękuję również. To waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. Na autostradę A1 od bramek aż do Kowala jest potężny korek. Poruszamy się ślimaczym tempem. Proszę się nie rozpędzać. Jeśli są Państwo świadkami utrudnień, mają informacje z pierwszej ręki, proszę do nas zadzwonić, by poinformować także innych kierowców. 2 2 i 7 3. A na zegarze 26 minut pozostało do godziny 16. What you're being put through. It's Dobrą radę, jakby ktoś sobie mógł ustawić w nawigacji, pomije autostrady, to nie będzie miał problemu z korkami, a te pół godziny dłuższej trasy sobie zrekompensuje lepszymi widokami. Taka jest moja uwaga. Po drodze z Trójką w tej godzinie sprawdzimy jeszcze, jak wygląda sytuacja na drogach na Śląsku, ale zanim Śląsk, to najpierw o naprawach. Wszyscy lubimy nowe samochody, im młodsze, tym lepsze, ale czy mechanicy, do których jeździmy, również tak sądzą? Czy wolą naprawiać nowsze czy starsze auta? Jakich napraw nie lubią? Kuba Hanak zaprosił do rozmowy Pawła Kukle, właściciela jednego z serwisów w Krakowie. Paweł, jakich usterek mechanicy najbardziej nie lubią? Najbardziej mechanicy nie lubią tych usterek, które są trudno diagnozowalne, zajmują bardzo dużo czasu ze względu na to, że nie da się tego rozliczyć jeden do jeden. To jest ogromny kłopot. Wszelkiego rodzaju naprawy utrudnione przez producenta, w jakiś sposób wymagające rozmontowania większej części samochodów, a część producentów lubi konstruować bardzo ciasno układy napędowe. Czyli na przykład rodrząc tyłu silnika, chłodnicę, której nie da się wyciągnąć bez wymontowania silnika albo zdemontowania przodu. Tego typu naprawy są uciążliwe, tak? Dokładnie tak. Może być na przykład wymiana światła, gdzie trzeba zdemontować zderzak albo dostać się od strony koła do lampy, co też potrafi być ogromnie uciążliwe. No właśnie, czy w nowoczesnych samochodach potrzebna jest jakaś instrukcja serwisowa? No bo skoro to jest tak skomplikowane, to ciężko samemu często wpaść na to, co po kolei trzeba odkręcić, żeby to naprawić. Dobrze wykonana naprawa musi opierać się o zalecenia producenta, o siły dokręcenia śrub i inne różnego rodzaju elementy technologiczne, które powinny zostać wymienione w trakcie wykonania naprawy. Paweł, czy łatwiej się naprawia samochody starsze czy te najnowsze? Z jednej strony można powiedzieć, że te nowsze naprawia się łatwiej ze względu na to, że oczywiście wszystko chętniej się nawet odkręca. Natomiast te starsze samochody z kolei były zdecydowanie prostsze. Ja natomiast wolę zdecydowanie naprawiać w miarę nowe samochody. Dzisiaj samochody diagnozuje się komputerem. Czy tak naprawdę komputer wystarczy do tego, żeby znaleźć usterkę? Czy jednak do tego komputera potrzebna jest jeszcze wiedza człowieka? Bardzo istotna jest wiedza człowieka. Na pewno komputer w tym pomaga, natomiast nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba wiedzieć, jakie są zależności w układach sterowania, co pozwala na szybsze dotarcie do celu. Natomiast nie załatwia całej sprawy diagnostycznej. No właśnie, bo często jest tak, że jeden sterownik w nowoczesnym samochodzie odpowiada za kilkanaście układów. Bardzo mocno są rozbudowane, sterują wieloma elementami samochodu. Bardzo wiele informacji zbierają i przetwarzają. Tak naprawdę samochód, a właściwie sterowniki w samochodzie, to bardzo rozbudowane komputery, które można porównać do normalnych, przy których pracujemy, tylko troszkę z utrudnionym dostępem. Z właścicielem jednego z serwisów w Krakowie, Pawłem Kuklą, rozmawiał Kuba Hanak. A co na drogach? Dzień dobry, właśnie jadę z rodzicami. Jesteśmy na A2 przed Strykowem, kierunek Poznań i od pół godziny stoimy w korku. Oj, powoli, bo sporo aut, no i zdarzają się także wypadki. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie utrudnień. Nie tylko. 18 do 16. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. Krzysztof Zalewski przed momentem, jeśli chodzi o sytuację na drodze, to zachęcamy do kontaktu z nami. Trójkowy telefon to niezmiennie 2 dwójki i 7 trójek. Trwają powroty z długiego czerwcowego weekendu. Bezpiecznej jazdy. Get me wrong. You say hello. A teraz przenosimy się na Śląsk, łączymy się z Marcinem Kaskiem-Wiergusem z Polskiego Radia Katowice. Dzień dobry. Na drogach jest dość spokojnie. Śląska drogówka odnotowała nieco ponad 30 różnego rodzaju zdarzeń od północy. Mimo to w dwóch skrajnych miejscach województwa służby działają przy wypadkach. Pierwszy miał miejsce w Raciborzu, tam na ulicy Głubczyckiej doszło do zderzenia się osobówki i motocykla. Dyżurny przekazał mi przed chwilą, że są osoby ranne, w tym jedna jest ciężko ranna. Droga jest całkowicie zablokowana. W Częstochowie z kolei mieliśmy poważnie wyglądającą kraksę dwóch samochodów osobowych. Stało się to na skrzyżowaniu ulicy Nowobialskiej i Okulickiego. Tutaj jedna osoba jest poszkodowana. Doszło również do wycieków płynów z pojazdów. Droga, podobnie jak w Raciborzu, jest zablokowana. Poza tym zaczynają się już powroty z długiego weekendu. Widać to na drogach prowadzących z miejscowości górskich. I tak na przykład więcej samochodów mamy w rejonie Żywca, Wisły, Ustronia czy Szczyrku. Korkuje się droga wojewódzka 948 pomiędzy Czernichowem a Międzybrodziem-Bialskim. Spory tłok jest też na krajowej jedynce pomiędzy Bielskiem-Białą a Pszczyną. Autostrada A1 jest przejezdna na całym śląskim odcinku, czyli od granicy z Czechami do granicy z województwem łódzkim. Gorzej sytuacja wygląda na A4. Tutaj zwalniamy w Gliwicach na pasach do Katowic. Powodem są prace remontowe. Jadąc od Katowic w stronę Małopolski zwalniamy w okolicach węzła Mysłowice i węzła Brzęczkowice oraz przed bramkami poboru opłat. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej kilka, jak nie kilkanaście minut stracimy przejeżdżając przez Ogrodzieniec czy Zawiercie i jeszcze północ województwa śląskiego, gdzie największe natężenie mamy na drogach wokół remontowanej krajowej 91, a także na 46, która jest wylotówką z Częstochowy w kierunku Opola. Na niej do Wyrazowa w kilku miejscach mamy zwężenia i prace drogowe. Przypomnę jeszcze najważniejsze. Racibórz, ulica Głubczycka i Częstochowa, skrzyżowanie ulic Nowobialskiej i Okulickiego. To miejsca, gdzie drogi w tym momencie są całkowicie zablokowane po wypadkach. Mimo wszystko szerokości i przyczepności życzę. Do usłyszenia. Te informacje przygotował Marcin Kaskiem-Wiergus z Polskiego Radia Katowice. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, 8 minut do 16. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły koc. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną. Daj chleba gęs, daj ciepły koc.